Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Musicália, edição para 14 de novembro de 2012. Uma edição que é a terceira dedicada à música romena. Neste caso, música romena com um especial toque. Tem aqui uma forte tendência cristã. Não diria cristã, mas... Nem sei bem explicar, mas... Tem aqui uma... Vou chamar religiosa, pronto. São cantares diferentes, são atenções diferentes, espelhadas aqui em letras muito interessantes que vamos ouvindo nestas edições do nosso Musicália. Letras e também melodias. Hoje tenho para si uma música para mim muito especial. Já lhe vou dizer qual é que é. Para já, vamos ficar com Valerius Stran e o tema Problema e Una. É como se chama a primeira música que vamos aqui ouvir. Logo depois, vamos ficar com Mircea Vintila e o tema Bad Ioane. São as primeiras duas da edição de hoje da nossa Musicália. Uma edição que se dedica, como disse, à música romena. Neste caso, irá ser assim até daqui a duas semaninhas. Vamos ficar então com estes dois temas. O primeiro de Valerius Stran e a música... Aliás, Valerius Stran e a música Problema e Una. Logo depois, Mircea Vintila e o tema Bad Ioane. São as primeiras duas, então, da edição de hoje do nosso Musicália. Vamos à música. Cum tu te-ai născut și existi ca atâția venire de milă la plânsul. Când albă ți-e pâinea, privește tărâța, cu suflet milos fii tu însuți. Ce greu se păstrează în viață obrazul, ușor pot ajungi porc de câine. Să-ți pui de-a flămânzilor foame cazul, chiar dacă tu-n gură ai pâine. Problema e una și este vitală, când tu ai și pace în care. Să nu uiți de lumea, de lumea ce n-are. Problema e una și este vitală, când ești sănătos, când nimic nu te doare. Să știi că destui zac în boală. Problema e una măruntă și mare, ce când te mai arde, ce fapte mai spală, te căpătuială. Să fii ce ai fost și când tu ai de toate, să nu te falsifice rangul. Pronunță acum libertate, dreptate, nu ține-n buibaților hangul. Cu sufletul tău cel curat și cel tânăr, fărâmă zidirea blazării. Pune când casa ți-e gata un umăr, la casa-n roșu a țării. Problema e una și este vitală, când tu ai și pace în mâncare. Să nu uiți de lumea, de lumea ce n-are. Problema e una și este vitală, când ești sănătos, când nimic nu te doare. Să știi că destui dacă-n boală. Problema e una măruntă și mare, ce când te mai arde, ce fapte mai spală, te căpătuială. We'll be right back. pe cei învățați doar foloase atrage, de țară nimica nu-i doare. E chiar revoluția brură sovage, prin vilele lor servitoare. Lovește-n cei ce se simt foarte bine, cu capul de om juc în polo. Construcția lumii începe cu tine și nu de la tine încolo. Problema e una și este vitală, că tu ai și pacii mâncare. Să nu uiți de lumea, de lumea ce n-are. Problema e una și este vitală, când ești sănătos, când nimic nu te doare. Să știi că le stui za cum boală. Problema e una măruntă și mare, ce când te mai arde, ce fapt ne mai spală de căpătuială. De Ioane m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Dă-ți de la buze buciumulă deoparte, că sună prea departe. Cum ți-ar plăcea ca ghersul să mai fie de bărbăție și de vitejie. Bărbat ai fost, o spune, pământul tău muncit și-n rugăciune, că ți-ai purtat prin veacuri greuă povara. Mărturisesc ogoarele și țara, clădită în suferință și răbdare, i-ai dat și sânge și sudoare. Când ceasul deșteptării ți-a sunat și sânge și sudor le-ai înviat, ți-ai deșteptat și morții și cu toții v-ați dovedit măreți și strănepoții. Ba de Ioane m-aș gândi să-ți fac cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Să-ți fac un cântec, vorbele-mi sunt goale și nouă frumusețea din cântecele tale. Ba de Ioane m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Na na na na. Aqui estamos depois de Mircea Ventila e também de Valério Strian. Agora vamos ficar com música igualmente bonita de Vasili Mardare. A música chama-se Papuzari. É uma música que ainda vamos ouvir nesta edição do nosso Musicalia. Vamos também ficar com Blues de Dragoste, a música de outro Vasili. Desta vez é Vasili Zeicaru. São as próximas duas. Mas antes passamos à música de Vasili Mardare, Zapuzari. Vamos, aliás, Vasili Mardare com Papuzari, assim que está correto. Deixa-me só de lembrar qual é que é o nosso endereço de Facebook, onde pode passar por lá e deixar o seu gosto, acompanhando aquilo que nós vemos por lá publicando. facebook.com/radiointerweb é um endereço que deve digitar para depois chegar então até nós. Nós então estamos no Facebook e estamos também à sua espera. Agora sim, Papuzari, a música de Vasili Mardare. Păpușari, uitați-vă revanșa, morții voștri sunt de voi produși. N-are rost să vă mai sinucideți, scoateți-vă mâna din păpuș. Hai la teatru de marionete, că e iar la modă, cum vedeți. Nu ne mai ajunge că se mișcă toată ziua filme pe pereți. Totuși, cine îi încurajează? Totuși, cine îi ațâță crunt? Cine e directorul de teatru? Totuși, păpușarii cine sunt? Urcă iar păpușile pe scenă, ascultând scheleticele mâini ale unor tragice fantome, păpușari cu suflete de câini. Păpușarii mișcă după voie, întrupând scenariul imoral. Dar când ei reintră în cicatrice, se trezesc morminte în Ardeal. Totuși, cine îi încurajează? Totuși, cine îi ațâță crunt? Cine e directorul de teatru? Totuși, păpușarii cine sunt? Hai la teatru, că e iarăși dramă, spectatorii cască ochii mari. Ce frumos păpușile dansează, tremurând în mâini de păpușari. Teatrul nostru de marionete își reintră în drepturii de suiet. Dar din nou pe scenă curge sânge și plătim cu viața un bilet. Totuși, cine îi încurajează? Totuși, cine îi ațâță crunt? Cine e directorul de teatru? Totuși, păpușarii cine sunt? Totuși, cine îi încurajează? Totuși, cine îi ațâță crunt? Cine e directorul de teatru? Totuși, păpușarii cine sunt? Totuși, păpușarii cine sunt? Totuși, păpușarii cine sunt? Te mai cuprind la rădăcină, te îmbrățișez pe sub pământ. Nu-ți vinovat, n-ai nicio vină, că ramurile ni s-au frânt. Urechea mea nu mai aude, mai întreb, ce mai suspin. Pusesem neamuri și-am fost rude, și am rămas doar doi străini. Cum pomii sparg pe străzi asfaltul, să caute femeia pom. Adâncul poate tot ce-naltul, nu-mi găduie niciunui om. Te îmbrățișez prin rădăcină, te regăsesc la infinit. Dar vai, te simt așa străină, ce pom uscat ai devenit. plecare în altă parte. În alte ramuri crește flori și între noi atâta moarte, că nici nu poți real să mori. Mă mai saluți cu câte o frunză, viața noastră e ascunsă, sunt disperate rădăcini. Vor trece ere curioase și ne-am găsit cum am fost buni, cu nervi și rădăcini și oase, în niște mine de cărbun. Eu port armură și tu haină, și crengile între noi s-au frânt, și atât ne mai iubim în taină. Pe patul nostru sub pământ, acum poți fi a oricărui, dar eu când Doamne-i te înclin, nu un buchet de flori îți dărui, ci un buchet de rădăcini. E pronto, ouvintes. Estamos no término desta edição do nosso musical e vamos agora ficar com as últimas duas da edição de hoje. E vem a música que me toca especialmente. Chama-se, em português e traduzindo pelo Google, é Santa Doente. E o que é que não será apenas isto? De todas formas, Muscaracion Bulnav é como se chama a música que vamos ouvir já de seguida, e é de Tatiana Stepa. Já ouvimos uma edição anterior, vamos ouvi-la hoje novamente. Desta vez então com este tema, Muscaracion Bulnav. Vamos também ficar com Amor Cubista, música de Andrei Palnescu. E são as últimas duas da edição de hoje do nosso Musicalia. Mas só mesmo na próxima semana, no próximo dia 21. Estou a contar consigo, ouvinte. Estou mesmo à sua espera. Fique bem, tenha uma boa noite e até à próxima edição. Moșul deodată s-arată, întâmplă. Crăciun te rugăm să nu mori. Tu ce vii printre noi din ninsori, Moș Crăciun te rugăm să nu mori. Și moșul deodată tușește și prunci îngroziți îl privesc, dar nu ar putea recunoaște acest obicei omenesc. Li milă de el dintr-o dată, că-i victima acestui nărav, și doare mai mult ca de tata, că și Dumnezeu e bolnav. Tu ce vii printre noi din ninsori, Moș Crăciun te rugăm să nu mori. Tu ce vii printre noi din ninsori, Moș Crăciun te rugăm să nu mori. Tu ce vii printre noi din ninsori, Moș Crăciun te rugăm să nu mori. Tu ce vii printre noi din ninsori, Moș Crăciun. Departe în mahalale și noaptea să ne lege cu negurile ei. Să-ți dau îmbrățișare, mai vrei sau mai vrei, și eu să cad în focul îmbrățișării tale. La margini de chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. La margini de chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. Ai vrea să fie iarnă, ai vrea să fie toamnă, ai vrea ca liliacul să înflorească brusc, să-ți fiu arheologul, tu vasul. Ai vrea să fii o vreme ce nu știi ce înseamnă. La margini de chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. La margini de chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. Dar hai, mahalare, ținându-ne de mână, pe străzi cu becuri strani, un galben violet. Când picură cișmele pe lângă un bufet, cu firma pornită și prețuri la îndemână. La margini de chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. La margini de chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. Paralelipipedic trăim în nopți egale, iubirea noastră moare într-un oraș cubist. S-o inventăm întreagă, cât ești, cât mai exist. Îmbracă-te aiurea și hai mahala. La margini de chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. La margini ci sono.